jauh merambuk tinggi. Impian takkan jadi nyata, semaraknya hati seakan tiada usai beranjak. Sungguh hati ini terasa bahagia, kau hadir di dalam hidupku, mengisi perjalanan. Janganlah terbelenggu ragu akan ketulusan cintaku, kita takkan pernah.